bolingo na ngai na peyatiso atambeli baninga na bangate motindo ngai na lingi yeo mozema mwa ngai monimi bolingo na ngai na peyatiso atambeli baninga na bangate motindo ngai na lingi yeo mozema mwa ngai monimi ata bobetni penga ya ta bobomi penga likamboteo yangai na peyatiso pete na mosambi baninga ata bobetni penga ya ta bobomi penga likamboteo yangai na peyatiso pete na mosambi baninga. Yangai na yese malembe, toko kigo dikana teo.